Book 2 19 19 في المطبخ в кухнята عندك مطبخ جديد нова кухня ли имаш Нова кухня ли имаш? ماذا تريد أن تطبخ اليوم? Какво искаш да сготвиш днес? Какво искаш да сготвиш днес? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز? На електрическа печка ли готвиш или на газ? На електрическа печка ли готвиш или на газ? هل أقطع البصل؟ Да нарежа ли лука? Да нарежа ли лука? هل أقشر البطاطس؟ Да обеля ли картофите? Да обеля ли картофите? هل أغسل الخس؟ Да измия ли салатата? Да измия ли салатата? أين الكبايات؟ Къде са чашите? Къде са чашите? أين الصحون؟ Къде са съдовете? Къде са съдовете? أين الملاعق والسكاكين؟ Къде са приборите? Къде са приборите? عندك فتاحة علب؟ Имаш ли отварачка за консерви? Имаш ли отварачка за консерви? А عندك فتاحة قناني? Имаш ли отварачка за бутилки? Имаш ли отварачка за бутилки? А عندك مفتاح للفلين? Имаш ли тирбушон? Имаш ли тирбушон? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ تازي تنجرة لشتي готвиш سوپتا؟ وف تازي تنجرة لشتي готвиш سوپتا؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ تازي تيغان لشتي пържиш рибата؟ وف تازي تيغان لشتي пържиш рибата؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ На тази скара ли ще печеш зеленчуците? На тази скара ли ще печеш зеленчуците? Ана уджахиз таулата суфра. Аз слагам масата. Аз слагам масата. Хуна сакакин вашукат валмалаик. Това са ножовете, вилиците и лъжиците. Това са ножовите, вилиците и лъжиците. Хуна ль-кабаят, ль-сухун, ль-манадил. Това са чашите, чиниите и салфетките. Това са чашите, чиниите и салфетките.